Perfekt. Do końca maja 15% taniej. I zawsze z bonusem. 750 punktów Witaj. Orlen. Robią to dobrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to niedziela, 9 dzień kwietnia. Minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kościół katolicki świętuje niedzielę wielkanocną, która kończy Triduum Paschalne. W tym serwisie przeniesiemy się też do Białego Domu, gdzie przesłanie do chrześcijan na całym świecie skierował prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Sprawdzimy też, gdzie obowiązują najnowsze ostrzeżenia IMGW. W niektórych regionach kraju ta noc będzie mroźna. Kościół obchodzi niedzielę wielkanocną, która kończy Triduum Paschalne. Biskup gliwicki Sławomir Oder mówił w TVP Info, że Wielkanoc nadaje sens zarówno chrześcijaństwu, jak i człowieczeństwu. Duchowny podkreślił, że Jezus Chrystus poprzez swoje zmartwychwstanie otworzył człowieka na wieczność. Nadając niejako sens temu wszystkiemu, co nasze ludzkie, każda śmierć właśnie przez pryzmat Chrystusowego zmartwychwstania jest rzeczywistością, która stanowi przejście, otwarcie na wieczność. Chrystus jest tym, który otworzył człowieczeństwo, rzeczywistość ludzką na światło nadziei. Niedziela Wielkanocna rozpoczyna tak zwaną oktawę wielkanocną. Do przyszłej niedzieli Kościół katolicki świętuje zmartwychwstanie Chrystusa. Uroczystości zamknie 16 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego. Prezydent Joe Biden przekazał życzenia wielkanocne wszystkim, którzy obchodzą się to święto. Amerykański przywódca podkreślił, że podczas Wielkanocy chrześcijanie zobowiązują się do kochania Boga i bliźnich, a także traktowania siebie nawzajem ze współczuciem, o czym z Waszyngtonu Marek Wokuski. W opublikowanym przez Biały Dom przesłaniu Joe Biden napisał, że wraz z żoną Jill dołączają do chrześcijan na całym świecie w świętowaniu niedzieli wielkanocnej, dnia nadziei, radości, odnowy oraz odrodzenia. Oznacza ona koniec Wielkiego Postu, okresu wyrzeczeń i kontemplacji. Upamiętnia również zmartwychwstanie Chrystusa, które jest przypomnieniem Bożej miłości i obietnicy odkupienia dla nas wszystkich, oświadczył. Joe Biden dodał, że Wielkanoc podkreśla, że nic, nawet śmierć, nie może równać się z mocą wiary, nadziei i miłości. Pamiętamy o ofierze Jezusa i zobowiązujemy się do kochania Boga z całego serca i do kochania naszych bliskich jak siebie samych, przyjmując jego wezwanie do traktowania siebie nawzajem ze współczuciem, oświadczył amerykański prezydent. Joe Biden przekazał życzenia radosnych świąt wielkanocnych wszystkim, którzy gromadzą się dziś w kościołach i domach na całym świecie. Niech Bóg was błogosławi i strzeże, zakończył prezydent USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami na północy i na południu kraju. Obejmują one środkową i zachodnią część województwa pomorskiego oraz wschodnią część województwa zachodniopomorskiego. Synoptycy prognozują, że będzie tam 1 stopień poniżej zera, miejscami przy gruncie temperatura może spaść do -3. Ostrzeżenia obowiązują od północy do jutra do godziny 8. Kolejne zapadlisko pojawiło się w małopolskiej Trzebini, tym razem na terenie leśnym, w pobliżu ulicy Kopalnianej. Więcej o tym w relacji naszego reportera. Leśne zapadlisko jest spore, ma około 10 metrów średnicy i 8 metrów głębokości. Na terenie Trzebini obowiązuje zakaz wejścia do lasów właśnie z powodu zapadlisk, które mogą być poważnym zagrożeniem dla spacerowiczów. Ograniczenia na razie obowiązują do końca czerwca. Trwa też uzdatnianie najbardziej zagrożonych terenów, czyli wypełnianie podziemnych pustek specjalną mieszanką, co ma zapobiec kolejnym takim zjawiskom. W czasie prac pojawiają się jednak kolejne. W Wielki Piątek ziemia zapadła się na osiedlu Gaj, w miejscu, gdzie stał zbiornik na wodę postawiony przez firmę uzdatniającą teren. Został razem z dziurą zasypany. Do zdarzenia doszło niedaleko jednego z bloków. Maciej Skowronek, Radio Kraków. Zapadliska w Trzebini to skutek działalności nieczynnej już kopalni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie, a temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 16 stopni. Trójka. Program Trzeci. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Witamy i w wielkanocny wieczór zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Słuchowisko, które przypomnimy, powstało w ubiegłym roku, roku romantyzmu polskiego, który w pewnym sensie znalazł swoją kontynuację w roku bieżącym, gdyż jednym z jego patronów jest Aleksander hrabia Fredro. Ale my powracamy jeszcze do Adama Mickiewicza i to w szczególnych okolicznościach, nie tylko świątecznych, ale o tym opowiemy później. Otóż powracamy do Mickiewicza i do jego pobytu w Wielkopolsce od sierpnia 1831 roku. I połączyliśmy się z dyrektorem Instytutu Książki, panem Dariuszem Jaworskim, który zaprosił nas do tej teatralnej podróży do Wielkopolski, do pałacu w Śmiełowie. To tam znajduje się jedyne w Polsce Muzeum Adama Mickiewicza. Trudno w to uwierzyć, ale tak jest. Tam też toczy się akcja słuchowiska Tomasza Manna. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór państwu. No cóż, tę historię państwo mogą już znać, ale dzisiaj w telegraficznym skrócie przypomnijmy. Tak, ta historia zaczyna się, kiedy to Adam Mickiewicz przyjechał do Wielkopolski z zamiarem przedostania się do Królestwa Polskiego, gdzie, jak wiemy, toczyła się ta nierówna walka pomiędzy wojskami polskimi a wojskami carskimi, czyli toczyło się powstanie zwane listopadowym. Przyjechał do Wielkopolski, znalazł się między innymi w Śmiełowie i próbował przekroczyć granicę, aby do tego powstania się dołączyć. Tam zresztą władze powstańcze szykowały dla niego nawet tekę ministra kultury. I cała akcja toczy się właśnie wtedy, kiedy to Mickiewicz przybywa, kiedy jest otoczony niezwykłymi też postaciami kobiecymi, męskimi, kiedy tworzą się takie, dzisiaj byśmy to nazwali, niezwykłe interakcje. Tak naprawdę mówimy o swoistego rodzaju romansie, który rozgrywa się. A efekt jest taki, że Mickiewicz ostatecznie nie znalazł się po stronie powstańczej. I do dzisiejszego dnia ten czas jest taki dosyć różnie interpretowany, począwszy od bardzo ostrych zarzutów i krytyki naszego wieszcza, do bardziej empatycznych postaw wobec niego. No i Tomek Mann na zaproszenie Instytutu Książki napisał dla nas sztukę, a potem udało nam się spotkać z programem trzecim Polskiego Radia i z tego powstały dwa słuchowiska. Ale przypomnijmy, że powstanie już chyliło się ku upadkowi, tak że on niewielkie miał szanse, żeby wpłynąć na jego przebieg w sposób zdecydowany. I jak przeczytałam, nie bardzo też wierzył w sens tego powstania, czy w jego zwycięstwo. Pozwolę sobie jeszcze dodać, że w tej Wielkopolsce przebywał prawie pół roku, a w samym Śmiełowie około 3 tygodni, tuż przy granicy, nad rzeką Prosną, między Wielkim Księstwem Poznańskim a Królestwem Polskim. Naturalnie były to zarazem zabory, niestety, dwa. Tak, niestety pruski i rosyjski. Mówimy też o terenach, które były niezwykle istotne, bardzo dobrze rozwinięte gospodarczo, oczywiście z dominującym rolnictwem i to były te majątki, które odegrały też dużą rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych. Przecież za niedługo rozpocznie się chociażby na terenach tych Kulturkampf, a ten między innymi był zwalczany pamięcią o Mickiewiczu. Też w czasie świąt przyjemnie jest pomyśleć mimo wszystko o tamtych czasach. Te dwory wielkopolskie i te tradycje, które tam podtrzymywano, świąteczne także. To jest zawsze ten czas odrodzenia, przecież budzi się przyroda do życia, no ale przede wszystkim tego odrodzenia, które niesie sobą misterium męki Boga, a następnie, co jest najistotniejsze, jego zmartwychwstania. Ten czas łączył się z nadzieją, jak w każdym misterium, którego istotą jest przecież tajemnica, tylko że ta tajemnica misterium zmartwychwstania przede wszystkim ma nieco inny charakter, zdecydowanie głębszy, bo ciąga człowieka w tę tajemnicę. Człowiek uczestniczy w tej tajemnicy, ale jednocześnie chyba nie do końca ją pojmie. I to wszystko było widoczne również w tych dworach, w zwyczajach, które miały oczywiście bardzo różną proweniencję, ale za każdym razem miały charakter radosny i właśnie rodzący się. A prawda jest taka, że literatura nawiązująca do świąt zmartwychwstania jest stosunkowo uboga. Nie jest to wielka literatura dramatyczna. No jest oczywiście historia o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim, ale to jest wielki i bardzo trudny do zrealizowania współcześnie w radiu. Taki właśnie utwór. Aczkolwiek ja bym powiedział, że cała literatura jest przesiąknięta istotą chrześcijaństwa. To nie jest oczywiście ujęte w tej obyczajowości i w takiej etnograficzności tego czasu. Zresztą niedawno przypomniałem sobie jeszcze wielkie, wielkie dzieło Romana Brandstettera, niestety bardzo już zapomnianego, niezwykłego twórcy, czterotomowe dzieło Jezus z Nazaretu, czyli biografia Jezusa, ale to współczesna kultura raczej, co też jest wyrazem oczywiście zdecydowanie głębszych procesów, niestety sekularyzacyjnych w dużej mierze, zmierza bardziej ku ornamentyce i nawet ten przysłowiowy baranek jest zastąpiony kurczaczkiem, zajączkiem. Ale wiem, że wydał Instytut Książki taką serię dla dzieci. Jedna z nich ma bardzo szczególnego wielkanocnego bohatera. Tak, tę książkę napisał dla nas Wojciech Widła, gdzie próbuje również opowiedzieć dzieciom o zmartwychwstaniu. I tutaj wziął na warsztat tę perspektywę osiołka, tego bohatera, który w Niedzielę Palmową woził króla, a potem patrzył na to, co się z tym królem dalej działo. A my możemy dodać io. To się jednoznacznie kojarzy. Poprosimy pana dyrektora, by pozostał z nami. Posłuchajmy ponownie razem listopadowej premiery, a potem powiemy, co dalej. W roli 33-letniego Adama Mickiewicza Jędrzej Hycnar. W roli Konstancji Karolina Gorczyca. Zapraszam bardzo serdecznie do tej pięknej, kostiumowej, dźwiękowej historii. Tomasz Mann. Adam Mickiewicz w pałacu w Śmiełowie. Przyjechał. Bardzo was proszę, grzecznie przywitajcie się. To wielki poeta. Panie Adamie, witam serdecznie w moim pałacu. Drodzy państwo, chciałem przedstawić wam wielkiego naszego poetę Adama Mickiewicza. No, ze względów bezpieczeństwa musimy zwracać się do pana pod przybranym nazwiskiem. Jak pan ma napisane w paszporcie? Adam Mil. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie mnie pod dach Polski. To my jesteśmy zaszczyceni. Antonina Gorzeńska. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy. Młodości dodaj mi skrzydła. Przepraszam, jestem wzruszona. Głos odmawia posłuszeństwa. Proszę się nie krępować. Jestem przede wszystkim zwykłym człowiekiem, zwłaszcza mężczyzną. Pięknie pani deklamuje. A oto moja siostra. Sama się przedstawię, już ochłonęłam. Konstancja Łubieńska, miłośniczka talentu pana, autorka też. Nie lepsza, ale też nie gorsza. Pani talent i uroda idą w parze. Chętnie poznam pani twórczość. Pan chce przeczytać moje wiersze, ale jeszcze nie drukowane. Dam panu do oceny. Ja nie oceniam. Ja się inspiruję, zwłaszcza pięknem, tym, co ma jakąś niezwykłość, niecodzienność. Służba! Proszę wziąć walizkę, walizeczkę pana Mila. Czeka na pana pokój. Z dala od zgiełku. Może w tym pokoju napisze pan coś nowego. Chciałabym, żeby pan dobrze zapamiętał nasz pałac. Józef Łubieński, mąż Konstancji, ziemianin. Nie jestem zwolennikiem poezji, jestem zwolennikiem zwykłego życia. Czytam, co mi jest do pracy potrzebne. Mamy taki zwyczaj, goście wpisują się do sztambucha. O, tu jest pióro. Ciastoska, prosimy kawę! O, takiej kawy pan nie pił. Ani w Paryżu, ani w Rzymie. Trzeba wyjaśnić panu Adamowi, czy tak mogę się do pana zwracać? Proszę mówić tak, jak się pani podoba. Lubię, jak kobiety czują się wolne i nie krępują się moją obecnością. Najwięcej pana miłośniczek to kobiety. Wiem to po żonie. Nic nie wiesz, tylko udajesz. Kontynuując o kawie. Ciastowska to kapłanka przybytku. Rodzaj klucznicy kawy. Odgarnia śmietankę, żeby się korzuszek nie przypalił. Przelewa kawę z imbryka do imbryka. Całe dnie spędza na tym zajęciu, aby dogodzić czułemu podniebieniu. Prosimy do stołu. Honorowy gość na honorowym miejscu. Czy daleko jest granica? Parę kilometrów na rzece Prosna. Rzeka niegłęboka. Trzeba w nocy się przedostać, w ciągu dnia strzeżona. Mogą pana Rosjanie wytropić. Znam miejsce, gdzie można ją przejść bez konieczności przepływania łódką albo wpław. Pan dobrze pływa. Pływałem w Niemnie na Litwie. Raz się topiłem, ale uratował mnie brat Franciszek. Mój brat bierze udział w powstaniu. Chciałbym się z nim spotkać. Parę dni temu przejąłem depeszę rządu narodowego. Jak jechałem do pana do Drezna, przekazałem Juliuszowi Słowackiemu. Panowie się znają. Poznaliśmy się w Wilnie, w salonie jego matki. Miał czarne, ogromne oczy chłopca. Ojczym pana Słowackiego był carskim donosicielem. Wielmożny panie, przepraszam, pan porucznik Frankenberg nie dał się zapowiedzieć. Odepchnął mnie i wszedł. Zakłóca pan nam spokój. Ja mieć obowiązek, by być na granicach z Rosją. Teraz wojna, ja musieć sprawdzać obcy ludzie. Dużo Polaki chce bez wiza przejść granicę, walczyć z Rosją. Paszport bite. Adam Mill. Stempel jest granica z Francją. Pan dalej z Prusy na wojna z Rosją. Tutaj też jest Polska, okupowana przez Prusy. Pan mnie straszyć? Wygramy z Rosją, a potem wygramy z Prusami. Myśli pan, że Polacy się zatrzymają? Odbierzemy co nasze. Pan chcieć problem. Jak pan Mül chce przejść granicę, iść na wojna z Rosją, strzelać, jak pana w rzece zobaczyć. Warum pan Mül tu przyjechać? Pan Mil jest nauczycielem dzieci mojej siostry. Jak pan nie jest nauczyciel, ja pana aresztować. Le seigneur parle français? Sie kennen kein Französisch? Nein. La Pologne va nie. Was? Polska zwycięży. Nein, nein, nein. Nie ma Polska. Nie ma. Jest. A pan się denerwuje, że jest. Może nie na mapie, ale w sercach Polaków. Skończył pan swój obowiązek? Możemy się pożegnać? Ja... zapomnieć. Ja szukać Polak, poeta Adam Mickiewicz. Nawet jakby był, to byśmy panu nie powiedzieli. Pan mnie prowokować? Odprowadzę go do wyjścia. Chcę panu coś powiedzieć. Ja szukać? Ja znaleźć Mickiewicz. Zastrzelę tego porucznika. Kochanie, szkoda kuli. Zastrzelenie tego oficera przyniosłoby problemów. Trafiłbyś do więzienia, twój majątek byłby skonfiskowany. Co by się stało z twoją piękną żoną i twoimi dziećmi, Hieronimie? Nie powinieneś dać się sprowokować. On jest niższy rangą. Byłeś przecież w armii Napoleona, adiutantem marszałka. Zawrzała we mnie żołnierska krew. Nie zapomnę, jak Niemcy uciekali przed nami. Teraz podnoszą łeb. A ja nic nie mogę zrobić. Pewność to spokój. Pewność to wygrana. Drodzy państwo, po tym incydencie z tym pruskim oficerem chcę jechać na granicę. Chcę przyłączyć się do wojny przeciw Rosji. Dość tego ubliżania. Dzisiaj jest niebezpiecznie. Jutro zrobimy przerzut. Panie Adamie, nie tak szybko. Nie zdążył pan mi podziękować. Spędziłby pan noc w areszcie ze szczurami. Zapewniłam panu zatrudnienie u mojej siostry w roli nauczyciela. Dziękuję pani. Przez jeden dzień będę nauczycielem. Jak mogliśmy na to pozwolić? Mickiewicz przeprawia się przez rzekę. Przecież tam są Prusacy i Rosjanie. Mogli go zastrzelić. Trzeba było z nim iść, nie puszczać go. Jak poeta może pomóc żołnierzom na wojnie? Żono, pan Mickiewicz wykazał się i tak dużą odwagą jak na poetę. Teraz mu nie pomożemy. To jest jego decyzja, jego życie. Ty masz swoje życie, przypominam ci. Jak ustanie burza, jedziemy do domu. Dzieci się stęskniły. Córeczka nasza ma chrzcin. Dzieci mam na co dzień. A to jest sprawa życia wielkiego poety. Zapowiadam ci, nie wyjadę do domu, jak się nie dowiem, czy Mickiewicz żyje. Trzeba go ratować! Zaprzęgnijcie konie! Jechać trzeba ratować Mickiewicza! Żono, wykaż się odrobiną rozsądku. Burza szaleje za oknem. Rozsądek! Rozsądek! Można zwariować od tego rozsądku. Trzeba coś robić od serca. Mickiewicz napisał: miej serce i patrzaj w serce. Nie cytuj w kółko tego pana, nie zniosę tego. Konstancjo, rano pojadę do młyna. Zapytam, pobadam, dowiem się czegoś, dam znać. Mickiewicz wyglądał na zdrowego. Nic nie powinno mu się stać. Rzeka płytka. Jest burza, patrole mogą być odwołane. Burza jest jego sprzymierzeńcem. Nie uspokoicie mnie. Konstancjo, Konstancjo, ty jesteś za bardzo roztrzęsiona. Pan Mickiewicz bardzo długo zwlekał z przyłączeniem się do powstania. Za dużo myślał. A kto dużo myśli, ten odwleka decyzję. Przecież prawie rok temu wybuchło powstanie. Tak postępuje ktoś, kto chce walczyć? Jak go odebrałem z Drezna, mówił, że chciał z Francji drogą morską płynąć z bronią na Litwę, ale nic z tego nie wyszło. Francja i Anglia boją się Rosji. Nie wierzę mu. A komu ty wierzysz? Tylko pracy. No powiedz to. Praca. Ciężka praca. To jedyna twoja przyjemność. Dzięki mojej pracy żyjesz w dostatku. Proszę jaśnie, pani... Pan przyszedł na piechotę cały mokry. Czy prosić? Kto? No, ten pan poeta, co jechał wczoraj z nami w powozie, przyszedł w chłopskim stroju. Mickiewicz? Biegnę po niego. Ja też. Jednak pan Mickiewicz nie przeprawił się. Wzmocnili pewnie patrole na granicy. Wczoraj pan Mickiewicz się denerwował. Krztusił się, kaszlał, pocił, był niezdecydowany. Nie był w wojsku. A kto nie walczył o życie na polu bitwy, ten nie wie, co życie jest warte. Pamiętamy to z kampanii Napoleona. Trzeba było iść z Mickiewiczem, a nie teraz go krytykować. To już nie dla mnie. Ja wolę ziemią się zajmować, wychować dzieci na porządnych ludzi. Ale w powrocie Mickiewicza widzę niebezpieczeństwo dla nas. Co masz na myśli? Wrócił poeta. Gotowa wojna domowa. Musimy chronić swoje żony. Straciły dla niego głowy. Słowami ich ten Mickiewicz czaruje. Jak tylko coś zobaczę, wyrzucę go z pałacu. Nie takim dawałem radę. Zaraz trudno będzie mi przekonać żonę, żeby do domu, do dzieci wróciła. Coś ci poradzę. Wymyśl, że dziecko jest chore. Kobieta wyżej ceni zdrowie dziecka od mężczyzny. Nawet wielkiego poety. Koce! Rozpalać w kominku. Cały mokry. Zobaczcie, co zrobiliśmy. Służba! Ciastowska kawa! Przeziębi się pan. Pan przemarzł cały, a jak pan zachoruje na suchoty? Nie, nic mi nie jest, pani Konstancjo. Ja już pana nigdzie nie wypuszczę. Myślałam, serce mi pęknie. Nie pozwolę, żeby pan, wielki poeta, wieszcz, narażał życie. Pan musi pisać, tworzyć, a nie umierać. Pani Konstancjo, dziękuję za pani troskę. Walka o wolność wymaga poświęcenia. Panie Adamie, co się stało? Proszę opowiedzieć. Dzierżawca ukrył mnie w młynie. Przyniósł mi ten strój chłopski. Przebrałem się. Wieczorem pojechaliśmy nad rzekę. Dzierżawca zostawił mnie i odjechał. Wszedłem do rzeki. Byłem już w połowie. Ale pojawił się patrol pruski. A po drugiej stronie rzeki przyjechali Rosjanie z pochodniami. Dostrzegli mnie w rzece, zaczęli strzelać. Schowałem się. Potem nastała burza. Patrole odjechały. A ja nie zdecydowałem się na przejście granicy. Wróciłem na pieszo do państwa. Czy państwo mnie przyjmą? Zapraszamy. Na rozgrzanie pomaga. Trupa wskrzesi, krew rozgrzewa. Serce grzeje, głowa jaśniejsza, człowiek mądrzejszy. Żyć się chce. Takiej kawy jak w Polsce nie ma w żadnym kraju. W Polsce, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju jest do robienia kawy osobna niewiasta. Nazywa się kawiarka. Ta sprowadza z miasta lub z Wicin bierze ziarna w najlepszym gatunku. I zna tajne sposoby gotowania trunku, który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu. zapach moki i gęstość miodowego płynu. Wiadomo, czym dla kawy jest dobra śmietana. Na wsi nie trudno o nią, bo kawiarka z rana, przystawiwszy imbryki, odwiedza mleczarnię i sama lekko świeży na biału kwiat garnie do każdej filiżanki w osobny garnuszek, aby każdy z nich ubrać w osobny kożuszek. To o mnie same mi łzy poszły. Jak szedłem do pałacu, taki wiersz ułożyłem. Jestem zazdrosna. O mnie pan nic nie ułożył. Konstancja. Moja żona ma duże pragnienia. Większe od twoich. Ja mam proste. Wrócić do domu, zająć się dziećmi i pracą. Praca, dom, dzieci. A czy jest coś więcej? Ale mam prośbę. Jutro chciałbym spróbować jeszcze raz przekroczyć granicę. Czy mogliby panowie mi pomóc? Ale w jaki sposób? Dla odciągnięcia uwagi patroli mogliby panowie polować na kaczki nad rzeką. Jak patrol usłyszy strzały, zjawi się, a ja przekroczę granicę w innym miejscu. No, stratek z pana. Możemy wziąć harty, zrobimy większe zamieszanie. Ja zrobię wszystko, żeby pan wyjechał za granicę. Przyjechał oficer Frankenberg, prosi o przyjęcie, przywiózł szampana. Prosił przynieść kieliszki. Szampana? Kieliszki? A, dziecko mu się urodziło. Mówił, że żona jest w ciąży. Nie chcę go widzieć. Nie róbmy sobie z niego wroga. Spróbujmy na chwilę zapomnieć, że jest okupantem. Mam pić za pruskie dziecko? Za dużo ode mnie wymagasz. Przeciągniemy go na naszą stronę. Prosić przynieść kieliszki. Entschuldigung. Ja być trochę pijany. Ja szczęśliwy. Ja żołnierz, ale kochać pokój. Nienawidzieć wojna. Dziś być pokój. No co pan ma na myśli? Mogę strzelać szampan? Nie chcę sufit zepsuć. Niech pan strzela. Sufit się pomaluje. Za pokój! Pan Mühl mokry. Ja wiem, gdzie pan być. Ja mieć swój szpieg. A co tu pisać? Jour de diamant. Co? Smak diamentów. A jak ma na imię pana dziecko? Mikołaj Pierwszy. Przecież to car Rosji. Nazwał pan syna na cześć cara. Ja nie mieć syna. Jeszcze. Żona w grudzień rodzić. To dlaczego pan przyszedł do nas z szampanem? Warszawa padła. Generał Paskiewicz, wejść do Warszawy. Koniec wojna. Słucham? Tu papier jest. Wszystko mi napisać, a teraz internować żołnierze z Rosji, co uciekać, ale to rano. Dzisiaj zabawa! Koniec wojna, teraz być pokój! Pan nas obraża. Czy pan jako żołnierz świętowałby przegraną swojego wojska? Panie Mühl, ja przyjść na zgoda. Pić za pokój. Ja nie obrażać. Ja nie chcieć mieć problem na grance. Proszę opuścić natychmiast pałac! Wyzwę zaraz pana na pojedynek! Państwo... Mnie wyrzucać. Pan mnie na pojedynek. Panie poruczniku, zapraszam do wyjścia. Ja iść. Won! Proszę nie krzyczeć. Ja pruski oficjer. Może kłamał. Był pijany. Czytałem depesze. Powstanie upadło. Wszystko przepadło. Mogłem jechać, bić się, siedziałem w pałacu zamiast walczyć. Kochany, pomagałeś. Wielu ludzi przeprowadziłeś za granicę. Odbierałeś depesze, przekazywałeś dalej. Też walczyłeś. Walczy nie tylko ten, co strzela. Ty już biłeś się z Napoleonem w bitwie pod Borodino. O, została ci kula w kręgosłupie. Zabrakło nam Napoleona. Zabrakło przygotowania. Wszystko źle zorganizowane. Nie mieliśmy szans z Rosją. Za mało wojska. Za słabe uzbrojenie. Co ty mówisz? Mieliśmy wszystko. Ale przegraliśmy przez głupotę dowódców. Nie było strategii. Trzeba było się dogadać z carem, a nie z nim walczyć. Nie ma dyplomacji, nie ma polityki. Jakiej polityki? Z carem! Z carem się nie gada! Car nikogo nie słucha. Car z każdego chce zrobić niewolnika. Na Sybir zsyła. Szkoda ludzi. Tylu, ilu zginęło. Krew się polała. Lepszy żyjący Polak niż martwy, co oddał życie za przegrane powstanie. A co, mieliśmy sobie dać pluć w twarz? Tak, czasami trzeba, żeby życie, dom, rodzinę, miasta, wsie ocalić. Lepiej zginąć, niż żyć pod butem. Lepiej żyć. Trzeba było zabiegać o pomoc Francji i Anglii. Innej drogi nie ma. Po co Francji i Anglii Polska? Mogą pisać pisma, protesty, ale ręką nie ruszą. Za Polskę nie będą ginąć. Musimy sami być silni. Co my sami możemy zrobić przeciwko Rosji? Popatrz prawdzie w oczy. Przecież Napoleon też nie pokonał Rosjan. Też uciekał przed carskim wojskiem, a my uciekaliśmy razem z nim. To co, mamy się poddać bez walki? Nic nie robić? Nie walczyć o wolność? Mamy być tchórzami? Tego chcesz? Nie jesteś tchórzem, jak nie chcesz zostawić żony, dzieci sierotami. Czasami trzeba dla ojczyzny. Ale i tak najboleśniejsza jest myśl... Myśl, że znowu przegraliśmy. Trzeba się przestać kłócić. Nie szukać winnych, obwiniać się nawzajem. To nam zabiera siłę. Nasi wrogowie się cieszą, kiedy do gardeł sobie skaczemy. Jesteśmy otoczeni przez trzech szatanów, którzy rzucili się na wolną Polskę. Zakuli nas w kajdany. Ale my je zdejmiemy. Teraz się nie udało, ale się uda. Musimy cierpieć, musimy nauczyć się cierpieć. Przyjąć na siebie cierpienie, żeby stać się silniejszym. Polska przegrała, ale odrodzi się jak Chrystus. Tak. Zemsta, zemsta, zemsta na wroga. Z Bogiem i choćby mimo Boga. Nie zgadzam się z pana poglądami. To jest niebezpieczne, co pan mówi. Więcej powściągliwości, więcej rozumu. Więcej konkretnych działań. Gdzie pan idzie? Burza. Zmoknie pan. Burza wyrwała młody dom z korzeniami. Trzeba go zasadzić szybko, żeby nie umarł. Powstanie upadło. Ale jak w wielkim, tak i małym nie traćmy nadziei. Ratujmy, co się da. I jak się da, idę ratować ten młody dąb. Co pan robi? Niech pan odłoży pistolet. Czy pan zwariował? Co pan sobie chciał zrobić? Proszę się uspokoić, pani Konstancjo. Nic się nie dzieje. Niech się pani położy, pani taka roztrzęsiona. Panie Adamie, widziałam, pan celował do siebie z pistoletu. Już zobaczyłam w wyobraźni, jak pan leży we krwi, co pan ze mną wyprawia. Dobrze, niech się pani napije. Ale to ja panu na przeziębienie przyniosłam herbatę. Dlaczego pan wyjął ten pistolet? Po co? Pistolet nie był nabity. Proszę się o mnie nie martwić. Powiem pani, dlaczego go wyjąłem. Czytałem gazetę. Puszkin, mój niegdysiejszy przyjaciel, proszę, co napisał. Należy ich zdusić. Powolność nasza jest męcząca. Dla nas bunt polski to sprawa domowa, prastara. Dziedziczna rozterka. Byłem w Petersburgu. Tam ludzie w cara jak w Boga wierzą. Za nic mają życie. Byle carowi było dobrze. Nawet Puszkin, wielki poeta, klęczy przed carem. Za nic ma wolność, za nic honor, boi się. Wszyscy boją się cara, wszyscy boją się Rosji. Ja tego znieść nie mogę. Ta bezsilność spowodowała, że wyciągnąłem pistolet. Ale nie żeby się zabić, żeby walczyć. Za długo z Rzymu, z Paryża jechałem do Polski. Nie wierzyłem. Muszę się pani Konstancjo przyznać. Nie wierzyłem, że wygramy z Rosją. Ludzie u nas w ogóle ludziom nie wierzą. Za nic mają przywódców. Każdy ma swoje zdanie. Do kłótni pierwsi, do rozmowy ostatni. Panie Adamie, ja muszę się też do czegoś przyznać. Proszę się nie gniewać. To ja powiedziałam pruskiemu porucznikowi, żeby kontrolował granicę, kiedy pan chciał się przeprawiać przez granicę. Dlaczego pani to zrobiła? Zrobiłam to, bo pan mi serce skradł. Co by teraz z panem było? Złapaliby pana, zamknęli w areszcie, potem na Sybir, na zsyłkę, koniec pisania. Pan ma inne zadanie. Inny cel. Pan pisze. Pan walczy. Pan jest wielkim poetą. Największym. Niech pan napisze Polakom, jak mają żyć. Ja będę. Przysięgam. Ja pana czytam i czytam. Naczytać się nie mogę. Znam pana wiersze na pamięć i... Mało mi pana. Mało. Ciągle mało. Co pan tu napisał? Od dawna nie pisałem. Chyba nie umiem już pisać. Nie wiem, co z tego będzie. Patrzyłem przez to okno. Przypomniałem sobie dzieciństwo. Patrzę na te kolorowe pola, na to wzgórze i to mi siłę daje. Jak mi daje, to może innym da. Niech pani przeczyta. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. I co? Piękne. O czym to będzie? O wolności. O naszych kłótniach. O naszej zgodzie. O marzeniach, które się spełniają. O zwyczajnym życiu. Chciałbym, żeby to, co napiszę, trafiło... pod strzechy. Romansu panu brakuje. Romansu. Musi pan napisać romans. To da akcję. Romans w czasach wielkich wojen. To się najlepiej sprzedaje. Mężczyźni lubią wojny, kobiety miłość. Kobieta wie, czego jej potrzeba. Lubi sobie o tym przeczytać. Popłakać, wzruszyć się, pomarzyć. Niech pan miłość wprowadzi. Może dwie miłości. Jedna dobra, niewinna. Druga źle widziana. Papier wszystko wytrzyma. Dziękuję pani literatce za pomysł. Pan nie będzie mnie już straszył? Dlaczego pani się tak mną przejmuje? Niech pan pozwoli się sobą przejmować. Ma pan takie ciepłe dłonie. Mogę je potrzymać? Pomyśleć. Te dłonie piszą takie piękne wiersze. A pana usta. Takie delikatne. Mądre słowa wypuszczają. Pani jest piękna. To będzie nasza tajemnica. Wszyscy będą się wstydzić za nas. Całej nocy nie wystarczy, żebym panią wycałował. A jak nie wystarczy, to dołożymy poranek. Panu do pisania romans jest potrzebny. Ja pana natchnę. Proszę mi przyrzec. Będę pana natchnieniem. Pan mnie uwieczni. Pana wiersz teraz pasuje. Nigdy, więc nigdy z tobą rozstać się nie mogę. Morzem płyniesz i lądem idziesz za mną w drogę. Chyba ktoś puka. Niech puka. Klamka naciska, pani Konstancjo. Przepraszam, że przeszkadzam. Wiem, pan pewnie z moją żoną mądre prowadzi rozmowy. Chciałem małżonce coś powiedzieć. Co się stało? Córeczka się rozchorowała. Bardzo chcę mamę zobaczyć. Jeżeli chcesz tu zostać, to ja pojadę. Zaplanowaliśmy jej chrzciny. Właśnie po to przyszłam do pana Adama zapytać. Panie Adamie, zgodzi się pan być chrzestnym ojcem mojej córki? Ja? Oczywiście, bardzo mi miło. Cieszę się. Mężu. A? Po pierwsze, kiedy pukasz i nie słyszysz zaproszenia, to nie wchodzisz. A po drugie, pojedź do domu, zobacz co z córką. Zawiadom mnie. Ja lekarzem nie jestem, a jej teraz leki są potrzebne, nie matka. Czy pozwoli pan mojej pięknej żonie do dziecka pojechać? Pan jest poetą. To pan czuje, kiedy dziecko matki potrzebuje. Nie mam zamiaru odrywać pani Konstancji od dzieci. Nie mam żadnej władzy nad pańską żoną. Pani Konstancja powinna jechać do chorego dziecka. Oczywiście, pojadę. Nie trzeba mnie w tym względzie pouczać. Świat mężczyzn. Chciałem zapytać, co pan zamierza dalej? Upadło powstanie. Nie myśli pan przechodzić granicy? Pewnie pan niedługo do Drezna, do Paryża, do Rzymu, a może do Istambułu pojedzie. Nie osiądzie pan przecież tutaj. Za mało salonów, literatów. Tu ludzie z ziemi żyją. Dla ziemi. Nie dla salonów i literatów tu przyjechałem. A po co? Żeby walczyć. Sam się pan na Rosję rzuci? Chcę ludzi poderwać. Panie Mickiewicz, tu trzeba działać, nie mówić. Pracować uczciwie, żeby Prusacy naszych ziem nie wykupili. Żeby nie byli lepszymi od nas gospodarzami. Na taką walkę teraz musimy się nastawić. Pan na ziemi i ja na papierze będę walczył. Precz z moich oczu. Posłucham od razu. Precz z mego serca. I serce posłucha. Precz z mej pamięci. Nie, tego rozkazu moja i twoja pamięć nie posłucha. W Wigilię dobrze byłoby zaśpiewać kolędę. To Adam Mickiewicz. Co roku śpiewamy kolędy. Ta Wigilia jest szczególna. Gościem jest największy nasz poeta polski. Czy to tak trudno zrozumieć? Ja nie jestem przeciwko geniuszowi pana Mickiewicza, ale mówię o szczególnym charakterze dzisiejszego dnia. Czy to też tak trudno zrozumieć? Panie Adamie, napisałeś ten wiersz pełen tęsknoty za miłością do pewnej pani. Czy dalej ją kochasz? Nie możesz jej zapomnieć? Która z kobiet by nie chciała być bohaterką takiego wiersza? Proszę, panie Adamie, odpowiedzieć mi improwizacją. Pan pięknie ostatnio przy fortepianie prowadził wiersz. Pan jakiś nieswój. Czy coś się stało? Pan źle się czuje? Jakby pan mógł nakreślić parę słów do rodzinnego albumu w dzień wigilijny. I dla nas, może też na karteczce życzenia dla mojej żony i dzieci na Boże Narodzenie. Rozumiem, że dzisiaj chyba nic to nie kosztuje. Przecież to tylko życzenia, a nie wiersz. Za to się nie płaci. Zamówiłem pana dzieła. Właśnie przywieźli. Jakby pan mógł wpisać dedykację, wartość tych książek będzie wyższa. Może pan usiądzie? Pan tak chodzi i chodzi. A może pan chce coś powiedzieć? Panie Adamie! Adamie! Proszę przestać chodzić. Powiedzieć, co się stało. Może coś się stało mistrzowi. Proszę państwa... Przepraszam bardzo, ale proszę mnie nie prosić o wpisywanie się do sztambuchów, pamiętników, zeszytów rodowych, ksiąg kościelnych, karteczek. Jestem zmęczony. Prowadzę tu życie zwierzęce, nawet roślinne. Nic? Tylko zamęczacie mnie państwo o te moje improwizacje. Nie jestem małpką. Nie jestem poetą salonowym. Jestem tu, w tym pięknym pałacu w Śmiłowie, naprawdę szczęśliwy, kiedy mogę być sam. Ale nie znoszę, gdy ktoś puka, stuka, prosi, chce gadać o literaturze. Proszę mi dać być nikim. Cieniem, niewidzialnym człowiekiem. Chociaż dzień jeden. Chociaż godzinę. Nigdy nie byłem tak szczęśliwy i tak pusty. Zawsze miałem coś do napisania. Tu przez pół roku nic nie napisałem, ale jestem szczęśliwy. Czy to nie paradoks? Nie piszę, bo jestem szczęśliwy. Ale muszę powiedzieć, nie wytrzymałem. Popatrzyłem na ten stół wigilijny i serce mi pękło. To nie jest stół wigilijny. Nie ma barszczu z łóżkami, nie ma kapusty, nie ma kutii, śledzia z marchewką i koniecznie pod czerwonym buraczkiem nie ma pierożków z grzybami, kapustą, makiem i jabłkami. Liczba potraw wigilijnych 12. A tu zliczyć nie można. Potrawy podaje się na białym obrusie, pod którym kładzie się siano. Chińska waza. Co tu robią Chińczycy? A szampan? Kto wymyślił szampan na stole wigilijnym? Ten trunek dla egoistycznych Francuzów. Ja przyniosłam. Chciałam coś oświadczyć. Oświadczyć się panu. Proszę wybaczyć, ale mam ważną wiadomość dla pana Mickiewicza. Przyszedł pan Mickiewicz. Mickiewicz? Co ty mówisz? Namnożyło się Mickiewiczów w Wigilię. Gdzie jest? Jaśnie panie, ten pan wygląda jak żebrak. Całe podarte ubranie ma garba, nie uwierzyłem. Proszę wybaczyć. Najpierw wygnałem. Pan Mickiewicz przyszedł z porucznikiem Frankenbergiem. Nie poznajesz mnie? To ja, twój brat. Zniszczyło mnie powstanie. Byłem porucznikiem. Pod Warszawą walczyłem. Przegraliśmy. Zabrali nam wszystko. Straciliśmy dom rodzinny w Nowogródku. Ranny uciekałem przed Rosjanami. Internowali mnie Prusacy. Tu trafiłem, do pałaców, w Śmiełowie, podobno dzięki tobie. A ty? Gdzie się podziewałeś w czasie powstania? Pytam! Ludzie na ciebie czekali w powstaniu. Twoje wiersze na ustach mieli jak szli walczyć. Chcieli cię zrobić ministrem kultury. Ciebie. A ty co robiłeś? Walczyć ci się nie chciało. Bałeś się. Duszę masz delikatną. Tak. Mów prawdę. Co tu robiłeś? Kilometr od granicy. Rzeki się bałeś? Tchórz! Ludzie mi opowiadali, kiedy się bili w powstaniu. Tutaj z niecną kobietą złe życie prowadziłeś. Która to? Która, pytam, pani? Ty nie kobiety, ale matki potrzebujesz. Lubiłeś siadać na sukni naszej matki. Ciągnęła cię. I teraz też chcesz, żeby cię kobieta ciągnęła. Sam nie umiesz chodzić. Przecież w ramionach kobiety lepiej niż w błocie, w krwi się maczać. Lepiej słyszeć miłe słówka, a nie jęki umierających. Lepiej pić, o, szampana, niż wodę z kałuży z robactwem. Ludziom wiarę dałeś na papierze, a w życiu nic nie wart jesteś. Don Juan! Panie Adamie, nie pozostaje mi nic innego, jak bronić honoru. Z trudem akceptowałem żony mojej zauroczenie w pana poezji, ale widzę, że nie tylko w poezji. Byłem ślepy, albo zbyt naiwnie przyjąłem, że pan postępuje zgodnie z moralnymi zasadami. Myliłem się. Pan potrafi tylko pisać o moralności, a sam moralny nie jest. Muszę ze szkodą dla literatury polskiej wyzwać pana na pojedynek. Areszt, panie Adam Mickiewicz. Pan mieć fałszywy paszport. Problem mi zrobić Wigilia, a syn rodzić mi się. Jak możesz mnie obrażać? I kobietę. Skąd wiesz, co tu robiłem? Jak możesz mnie sądzić, nie mając dowodów? Kto ci dał prawo mnie sądzić? Nie wiesz, co się ze mną działo. Ile razy przykładałem sobie pistolet do głowy i chciałem nacisnąć. Nie dramatyzuj. Ja wiem, co ty byś chciał. Powinienem zginąć w powstaniu. Wtedy miałbyś o czym pisać. Żywisz się krwią, ofiarami, cierpieniem, a nie masz o tym pojęcia. Nigdy tak krzywdy nie doznałeś. Masz romantyczną duszę. Myślisz, że jesteś wielkim poetą i wszystko ci można. Rozbijać małżeństwa, żyć u ludzi na ich koszt, wynosić się nad ludzi. Proszę w tej chwili przestać! Mam tego serdecznie dość! Chcę spokoju. Nie chcę skandalu w moim domu. Dzisiaj jest Wigilia. Co wy wszyscy wyprawiacie? Dzisiaj narodził się Chrystus. Mówił, żeby kochać swoich nieprzyjaciół, wrogów, przebaczać, godzić się. Gdzie to jest? Kto o tym pamięta? Wszyscy mają krzyże na ścianach jako ozdobę, a postępują przeciw Chrystusowi. Czy kogoś skrzywdził? Kogoś odrzucał? Nawet w Wigilię nie potraficie się pogodzić. Musicie się kłócić. Odłożyć mi w tej chwili tę broń? Podzielić się opłatkiem, a nie bić. Panie poruczniku, proszę dać mi jeden dzień, jutro wyjadę. Nie będzie musiał pan raportu pisać, tłumaczyć się, że pan wcześniej nie rozpoznał w panu Milu Mickiewicza. Kobiety mieć więcej rozum niż my. Ale Menschen, Werdenbruder, Friedrich Schiller pisać wszystkie ludzie być braty. Jak jutro pan wyjedzie, to nie będzie pojedynku. Mnie lepiej zastrzel. Kobieto, zachowuj się, przestań w końcu wariować na punkcie tego pana. Będę robiła, co mi się podoba. Nie jestem twoją własnością. Adam Mickiewicz, co nie staje w obronie kobiety? A to pan pamięta? Ach, gdy z tobą, kochanie, smutku i szczęścia nie dzielę, smutek smutkiem zostanie, weselem nie jest wesele. Kawę przyniosłam. Pić trzeba było gorącą. Zimna kawa gorsza od błota. A teraz rozlana. Ostro cię wczoraj potraktowałam. Prawdę powiedziałaś. A prawda jak ogień pali i dobrze. Prawda to najcenniejsza rzecz na świecie. Nie każdego na nią stać. Przez noc napisałem. Przeczytaj w wolnej chwili. Natchnęłaś mnie. Ja, rzekła Telimena, nie chcę ci zagradzać, drogi do sławy, szczęściu twojemu przeszkadzać. Nie czytaj teraz. Później, jak odjadę, pisz do mnie. Adamie, całą noc myślałam. Tak to wymyśliłam. Jadę teraz z tobą do Drezna. Do granicy będziesz moim lokajem, wtedy cię nikt nie rozpozna. Nie chcę się już wstydzić swojego nazwiska, Adam Mickiewicz. Chodzi o bezpieczeństwo. A jak wpadniesz w sidła pruskiego patrolu? To pójdę do więzienia. Jako młody chłopak. Już byłem w więzieniu carskim. Mogę porównać z pruskim. Nic mi się nie stanie. Uważaj, co ci teraz powiem. Przy mnie będziesz szczęśliwy. Zapewnię ci dostatnie, spokojne życie. Nie będziesz martwił się o pieniądze. Co napiszesz, zapłacę za wydanie. Nie chcesz wiecznie się tułać. Chcesz mieć swój dom. Dam ci wszystko, co będziesz chciał. Miłość i spokój. Weźmiemy ślub. Będę się tobą opiekować. Będę się o ciebie troszczyć. Zastanów się. Możemy być przyjaciółmi. To lepsze niż udawać miłość. Masz ostatnią szansę, żeby być szczęśliwym. W przeciwnym razie czeka cię ciężkie, biedne, niespokojne życie. Widzisz mnie jako poetę. Nie jako człowieka. Znasz moje wiersze, upajasz się nimi. Nie jestem pomnikiem. A ty byś chciała mnie włożyć do klatki i karmić srebrną łyżeczką. Nie, nie dam się. Jestem zmęczony twoim uczuciem. Nadskakiwaniem mi, głaskaniem, ukradkowym łapaniem za rękę. Nie chcę się ukrywać, chować po kątach z tobą. Widzisz? Widzisz, nie jestem doskonały. Obraziłem cię i dobrze. Może ci przejdzie. Może zobaczysz we mnie potwora, niewdzięcznika. I tak chcę. Nie jesteś taki. Chcesz być taki. Teraz mnie odtrącasz, bo się boisz. Niedowiarek. Trudno. Chcesz się męczyć? Rzucać sobie kłody pod nogi? Dobrze. Może napiszesz wtedy lepsze wiersze. Ale czy będziesz szczęśliwy? Piszesz, jak jesteś nieszczęśliwy, jakie to smutne. I tak będę wysyłać ci pieniądze, żebyś miał za co pisać. Nie chcę od ciebie żadnych pieniędzy. Już się pożegnaliśmy. Panie Adamie. Nie płacz. Nie płacz. Łzami tylko wodą. Życzę ci kochającej, bogatszej, piękniejszej żony. Ja, rzekła Telimeno, nie chcę ci zagradzać drogi do sławy, szczęściu twojemu przeszkadzać. Jesteś mężczyzną. Znajdziesz kochankę godniejszą serca twojego. Znajdziesz bogatszą, piękniejszą. Tylko dla mojej pociechy. Niech wiem przed rozstaniem, że twoja skłonność była prawdziwym kochaniem. Że to nie był żart tylko. Nie rozpusta płocha. Lecz miłość. Niech wiem, że mnie mój Tadeusz kocha. Niech słowo kocham. Jeszcze raz z ust twych usłyszę. Niech je w sercu wyrwę i w myśli zapiszę. Przebaczę łacnie, chociaż przestaniesz mnie kochać. Pomnąc, jakoś mnie kochał. Wystąpili Adam Mickiewicz, Jędrzej Hecner, Konstancja, Karolina Gorczyca oraz Katarzyna Strączek, Małgorzata Rożmiatowska, Krzysztof Stelmaszyk, Adam Cywka, Marcin Przybylski, Andrzej Mastalerz, Mateusz Kmiecik. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Reżyseria Tomasz Mann. Słuchowisko powstało we współpracy z Instytutem Książki. Dziękujemy, pan Dariusz Jaworski jest nadal z nami. Ciąg dalszy nastąpił, bowiem, i nastąpi, ponieważ przypomnimy również część drugą. To jest z kolei historia już powojenna, kiedy to była właścicielka pałacu w Śmiełowie, wraca do tego pałacu, no i spotyka się z tym, co z pałacu zostało i z pamiątkami, które zostały gdzieś ukryte po Adamie Mickiewiczu. Jest to zarazem historia założenia owego Muzeum Adama Mickiewicza w pałacu w Śmiełowie. No i teraz ten powód, o którym wspominałam. Oba słuchowiska, a są to integralne utwory, będą reprezentowały scenę teatralną Trójki na 22. Festiwalu Dwa Teatry w Zamościu. Życzymy Państwu, by święta zmobilizowały nas do konstruktywnego działania i byśmy mogli przeżyć kolejną wspólną teatralną przygodę z Instytutem Książki. Panie dyrektorze. Dziękuję bardzo i życzę przede wszystkim takiej radości, jaką mieli ci, którzy zrozumieli, dlaczego grób jest pusty. Pan Dariusz Jaworski był naszym świątecznym gościem. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Scena teatralna Trójki. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia.